خوندو او رونو اوس نو تاسو فکر وکي چې غرب او او غربیان د شوز سره څنګه تعامل او گزاره کوي. غربیان وشذته په زبانی حال سره وای، یا د غربیانو د ژوند طریقه وشذته وای. زموږ ژوند مادي ژوند دی، هر هغه څوک چې په موږ کې اوسیږي د دې د پاره چې خواړه وخوري هغه باید خامخا کار وکړي چې د ژوند ضرورت پیدا کړي. باید ستړي سي، که کار کوي خوراک سته، او که ته وایې زما رول او وظیفه د اولادو تربیه ده، زما رول د کورنۍ سکون او اطمینان دی، نو ستا د پاره زموږ سره خواړه نسته. دغه ته مادي ژوند وایي. کار به کوي، خپل خواړه او نور ضرورت به پیدا کوي، که نه ستا د پاره هیڅ نسته. په دغه مفهوم ښځه د کار کولو د پاره مجبوره سوه. زه نه وایم چې د ښځې د پاره کار کول حرام دي، خو د ښځې اصلي او اساسي رول څه دی، اولیت د څه دی، خو بیا هم د ښځې کار کول د ځان د پاره شرایط لري. خیر، په غرب کې ښځه د مجبورۍ د پاره د دې چې خواړه پیدا کړي د کار کولو د پاره راووت. هر مناسب او غیر مناسب کار چې په مخه ورغلی هغه کار کوي. په ریل ګاډۍ کې کار کوي، د تیارو په میدانو کې د پلنډیانو کار کوي، د سرویسانو موټروانی کوي. تاسو فکر وکړئ چې یو ښځه د لاری موټروانه وي او د شپې خپل خاوند ته ورسي، پر هر ځای چې لاس ورکشیږي د هغه ناری سي چې لاس دې ایستکه، ځکه د دې عضلات د سپورټمن دي. نو په غرب کې ښځه و دغسې کارو ته اړه او مجبوره سوه چې خپل انوثت یا ښځوالی ورک او د لاسه ورکړي. خو بیا هم ټولو ښځو ته کار نه پیدا کیږي. نو کومو ښځو چې کار نه کوي پیدا، و هغو ته څه وویل سوه؟ ویل ښځې کار دې نه کوي پیدا، یعنی اصلا ته کار نه کوې. او دا هم درته معلومه ده چې دلته مادي ژوند دی. نو راسه په خپل جمال او خپل ښایست سره، په خپل جسم او بدن سره کار وکړه. ورونو، تاسو نه وینئ چې غربیان د اور لګیت د یوه دبلي یا یوې قطۍ د خرڅولو دپاره هم د ښځې عکس استعمالوي، او یا په تلویزیونو کې هغه بې حیا اعلانونه چې د لباسو یا نورو شیانو دپاره د ښځو په واسطه کیږي، دا ښکاره کوي چې د غربیانو د ټولو مالو او جنسو دپاره اعلانونه د ښځې په جسم او بدن سره دي. اوس نو په غرب کې ښځې ته څه پېښه سوه؟ خامخا یو د دغو دوو کارو څخه ورته پېښېږي. یا خپل ښځوالی د لاسه ورکوي، د نرانو درنې او شاقه وظیفې اجرا کوي، یا یې ښځوالی د هر چا دپاره جایز ګرځي، یعنی هر څوک د دې د جسم او ښایست څخه ګټه اخلي. بیا نو دا خواړه پیدا کولی سي، او بیا چې د ځوانۍ عمر یې تیر سي د خرابو بم وګرځي. اوس نو تاسې وګورئ چې ښځه اسلام مکرمه کړې ده که غربیانو، او اوس به د حوا د پیدا کېدو یا خلقت دوهمه نقطه درته بیان سي. هغه دا چې حوا څه وخت د آدم علیه السلام څخه پیدا سوه؟ آدم علیه السلام بدو دا ځینې پیدا سوه. دا ولې د خوب په وخت کې پیدا سوه؟ ولې د ویښتیا او بیداری په وخت کې نه پیدا کېده؟ دا ځکه که د آدم علیه السلام څخه حوا د ویښتیا په حالت کې پیدا سوې وای، پر آدم علیه السلام د دې د خلقت دردونه تیرېده، او بیا یې د دغه دردو په سبب د دې څخه بد راتله. ولې بد راتله؟ ځکه نر دغه شدید دردونه نسی زغملی، او دا د نر طبیعت دی. که یو شی په دردو لاسته ورسي د هغه څخه نفرت کیږي، مګر ښځه بیا د نر پر عکس ده. هر څونه ډیر تکالیف چې پر تیر سي په هغه اندازه اولاد پر ګران وي، نه میاشتې کوچنۍ په نس ګرځوي دا ویښه وي. د ولادت دردونه په ویښه پر تیریږي، او په دغه اندازه یې د خپل کوچني سره محبت زیاتیږي. خو د آدم علیه السلام سره دردو عاطفه کمول، مګر دغه دردونه د حوا او د هغې د لونو عاطفه ورزیاتوي. شه، حوا د آدم علیه السلام د کمه ځای څخه پیدا سوه؟ حوا د آدم علیه السلام د پشتي څخه پیدا سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: واستوصوا بالنساء خيرا. شمو توجيه سي حج الشربت. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري. يعني د شذو سره ش او سم ژوند ش گزاره او معامله کوي ځکه دوی د پښتۍ څخه خلق سوی یا پیدا سوی دي او په پښتۍ کې هغه ډیره کاجه هغه لوړه ده کته وغواړې چې سم او برابر یې کې ماتوي او کدی پرېښول همیشه کاجه وي نو د شذو سره ش گزاره کوي رواه البخاري. اوس نو په موږ او تاسې کې داسې خلق سته چې دی وغواړي خپلې ښځې ته آزار ورکړي نو ورته وایي ته نه یې ملامت ځکه اصلا ته د کږې پښتۍ څخه پیدا سوې. دا خبره و ښځې ته د ذلت او تانې پر قسم کوي. هو دا حدیث صحیح حدیث دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغسې فرمایلی دی او شذي هم په دغه ظاهريږي نه غواړي چې دغه حدیث شریف واوري مګر موږ او تاسو یا نه پوهیږو یا د حدیث شریف وصحې ترجمه ته نوې متوجه سوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د حدیث شریف په اول او شروع کې فرمایي استوصوا بالنساء خيرا یعنی د شذو سره ښه سم ژوند او د خیر گزاره او معامله کوي او د حدیث او د حدیث شریف په اخر کې هم فرمایي فاستوصوا بالنساء خيرا نو د حدیث شریف اول او اخر موږ د شذو سره په ښه گزاره امر کوي. آیا دا ممکن ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د حدیث په مابین کې شذې په بد سره یاد کی؟ حاشا دا غیر ممکن ده. او دا یو بل شی ته هم متوجه سي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت د مخه هغه آخري جمله چې پر منبر یې فرمایلې ده او موږ یې په هغه سره امر کړی یو چې شو او په چې سره موږ امر کړو هغه فقط دوه شی و وی فرمایل الله الله فی الصلاه واستوصوا بالنساء خيرا چې یو لمونځ دی او بل د شذو سره ښه گزاره ده. نو دا غیر ممکنه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذې په بد سره یاد کی. نو د کژې پښتۍ څه معنا ده؟ شه متوجس حوا د آدم علیه السلام د کومه ځای څخه پیدا سو؟ د لوړه طرفه د اولی پښتۍ څخه پیدا سو. دا څه معنا چې د لوړی اولی پښتۍ څخه پیدا سو؟ اصلا دغه پښتۍ زړه ساتي. که دغه پښتۍ نیوي او پر دغه ځای هر ضربه راسي هغه ضربه به پر زړه وي او د دغه یوې ضربې په واسطه انسان وژل کیږي. نو الله عز وجل دا مناسبه ولیده چې زړه باید د ضربو څخه په یو قفس وساتل سي. نو یې دغه لوړه پښتۍ د زړه د ساتنې دپاره دغه سي کژه جوړه کړه او ښځه هم باید د دغه کژې پښتۍ څخه خلق سي. دا ولې؟ ځکه د دې معامله هم د زړه سره ده. نو ښځه د هغه ځای څخه خلق سوه چې د زړه د ساتنې سره یې تعلق درلودې خو ښځه هم باید خپلې وظیفې ته متوجه سي. او کوم وخت چې دغه لوړه پښتۍ د زړه د ساتنې دپاره سوه نو خامخا باید کژه وي چې پر ټوله زړه راګرځېدلې وي او زړه وساتي. که دغه پښتۍ کژه نه وای زړه یې نه سوای ساتلی. نو د پاره د دې چې ته او ستا ژوند وساتل سي او پښتۍ هم د ساتنې پوره وظیفه ادا کړي باید کژه او پر زړه راګرځېدلې وي. که ته یو ډاکټر ته ورسي چې دغه کژه پښتۍ مې راسمه کړه او هغه هم دا کار وکړي څه درته پېښېږي؟ فقط چې د ډاکټر څخه راووځي مرې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اے خلقو شزه د کژې پښتۍ څخه خلق سوی ده. د دې کوژوالی چی شي دی؟ مهرباني او عاطفه یو څه زیات. نو تاسې پام کوي چې د دې د سمېدو کوشش ونه کړئ. مغواړئ چې دا د سمه او سیده سي. د سمېدو کوشش یې چی شي دی د سمېدو کوشش یې ډېر اقسام لري خو زه به یو څه د مثال پر قسم درته بیان کوم هغه دا دی چې ته وایه د بونو سره یا پر مېړه دي غیرت و نه لري یا دا چې ته ورته وایه ولاړه سه د نورو پر قسم کار وکه هر کار چې وي باید وکړې یا دا چې ته ورته وایه زما څخه پوښتنه مه کوه چې چیرې وم او څه مې کول زما د حال پوښتنه مه کوه یا ورته وایه د اولادو طرف مه نیسه پر اولادو دې دغه شفقت او مهرباني یو څه کم که د عقل څخه کار واخله وروره که ته غواړې چې ښځه د نر پر عقل برابره کې دغه د دې ماتېدل دي خو لوی او عظیم ماتېده یې دا دی چې طلاق یې کې ځکه د دې طلاق د دې څخه داسې انسان جوړوي چې د زړه د ساتنې هیڅ رول نه پکښې پاته کېږي حال دا چې دا د دغه کار دپاره خلق سوې ده نو په طلاق سره دې دا پوره ماته کړه فاستوصوا بالنساء خيرا یو چا هم د ښځې په دغه اساسي رول کې فکر کړی دی ښه اوس خو آدم او حوا علیهم السلام دواړه خلق سوه او ابلیس علیه اللعنه د سجدې په نه کولو د الهي رحمت څخه وشړل سو بیا یې نو په چم او خطایستلو شروع وکړه ورونه او خوندو دغه راتلونکی بیان ډیر مهم دی ښه ورته متوجه سي الله عز وجل موږ خبروي چې شیطان ستاسې په باره کې څه وویل الله عز وجل د سورة الاعراف په 14 نمبر آیات او وروستنیو آیاتو کې فرمایي قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين كم وقت ملائكو وآدم عليه السلام ته سجده وکړه او ابلیس عليه اللعنه د کبر غرور او خودخواهی په سبب د سجده کولو څخه انکار وکړي او الله عز وجل د جنت یا اسمان څخه وشړي نو دوی تاسو ګوري دلته د شړلو په وخت کې ابلیس د الله عز وجل څخه یو خواست وکړي هغه خواست یې چی شو ویل یا الله ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راک د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه انک من المنظرین بېشکه تا ته مهلت درکړه سوی دی د شیطان یا ابلیس دغه خواست الله عز وجل قبول کړي الله عز وجل د قیامت تر ورځې مهلت ورکړي ورونو متوجه سي آدم علیه السلام هم په هغه وخت کې چې د هغه درخت څخه خوړل وکړل او بیا لڅو هم یې خواست وکړي خو هغه څه خواست وکړي والالهي توبه مې قبلوي دغه فرق ته متوجه سي شیطان والالهي د قیامت تر ورځې پورې مهلت راک او آدم علیه السلام ویل الهی توبه می قبلوی چې بیرته رجوع درته وکم خو خیر هغه بحث به پر خپل وخت راسي اما دغه فرق ته د سوال او د دعا تاسو متوجه سي نو الله عز وجل د قیامت تر ورځې مهلت ورکي بیا نو شیطان سوول قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطک المستقيم ابلیس قسم یاد کی ویل په هغه سره مې د قسم وي چې تا زه گمراه کړم چې خامخا به زه دوی ته د دوی د شویولو د پاره ستا په لار کې چې سمه او مستقیمه لار ده کښېنم ورونو اول تاسې د ابلیس علیه اللعنه و بې ادبۍ او بې حیایۍ ته وګورئ و الله عز وجل ته وایي فبما اغویتني یعنی تا زه غلط او گمراه کړم سجده یې د خپل غرور په سبب په خپله ونه کړه او د خپل گمراهی نسبت و الله عز وجل ته کوي ورونو تاسو په هیڅ چې نن ورځ هم داسې کسان سته چې د خپل ګناهو نسبت و الله عز وجل ته کوي او وای کزما د رب خوښه وای چې زل منځ وکم ما په منځ کولای یا وای زما رب و ما ته دغه مشکل را پیش کی کنه ما په خوا عبادت کاوه خو اوس داسې او داسې یا وای دغه مصیبت چې راته پیښ شو هغه زه دغه سکرم چې خیر او خیرات نه کوم دا ټوله خبرې د شیطان د دغه خبرې سره مشابهت لري فبما اغویتني لاقعدن لهم صراطک المستقيم یعنی پر دغه لار به زه همیشه و دوی ته د شویولو د پاره و دوی ته ناستم پر دغه لار به زه همیشه د دوی د شویولو د پاره و دوی ته ناست وروره خپل دشمن و پیژنه د ستا په باره کې څه وایي وایي زه به همیشه ستا په لار کې و دوی ته ناست یم نه پرېږدم چې وتا ته در ورسیږي هر وخت چې دوی ستا پر طرف حرکت کوي زه بیا په بل شي مشغوله کوم او یوازې دا نه چې په لار کې بورته ناست یم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أو خام خابة رازم ودويتة دا مخ دا طرف أو دا شا دا طرف دا راستة أو چپة طرف وسخة يعني يوار با دا شهوت دلاري ورترازم زيني با دا پيسو پا محبت اختكوم پا چابا كبر غرور أو ظلم كوم لك غل دا هر خواه ملاس پر برسي دا هغة طرف ايش كوم ولا تجد اكثرهم شاكرين او نبوي اكثر د دوی شکر کوونکی ګور شیطان په ټولو شیانو کې دلته شکر اختیار کی رونو دا ډیره مهمه خبره ده یعنی الهي تا دا ټول نعمتونه ورکړي دي خو زه به دوی نه پرېږدم چې ستا شکر ادا کړي خاصتا د شکر په موضوع کې به پر دوی زور اچوم دا ولي ځکه الله عز وجل فرمایي لئن شکرتم لازيدنكم یعنی قسم دی که تاسی زما ده نعمتو شکر آده کی نو خام خواب زد دغه نعمتونه نور هم در زیاد کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او قسم دی که تاسی زما ده نعمتو بی قدری او ناشکری وکړه نو بیشک زما عذاب ډیر سخت دی نو شیطان موش و دغه شدید عذاب تا ورپوری وهی موش شکر تا نپریش دی زکوایی الهی که دوی ستا شکر ادا کی ته نور نعمتونه هم ورزیاتوی نو یا زه د شکر څخه منع کوم چې ستا د نعمتو لار پر بند سي داسې به کم چې ستا حمد او شکر هیر کی داسې به کم چې ستا په نعمتو سره ستا مقابله کوي صحت او پوره اندامونه تاور کړی دي خو دوی به په دغه صحت او اندامو ستانه پرمانی کوي غلا زنا ها ها ها دا ټول کارونه بکوي پیسې او پراخ رزق تاور کړی دي خو دوی به په هغه سره ظلم او غرور کوي ورونو نور هم متوجه سي چې زموږ دشمن ابلیس علیه اللعنه زموږ په باره کې نور څه وایي چې څه به په وکم د سورة النساء یو سل اتلس نمبر آیات واوري کم وخت چې الله عز وجل پر ابلیس عليه اللعنة لعنته وايه دووير لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا يعني شيطان ويل خام خاب زستا دا بندگانو سخ مقرر سوي برخ واخلم يعني دير خلق بخطاب اسم او دا زانسر بي جهنم تبوزم او بيا داغ شيطان زمج رب عز وجل تسواي واي داغ مخلوق چتا مكرم كي کدی زه د قیامت تر ورځې ژوندۍ پرېښولم څه به په وکم وګوري څونه عداوت او دښمني در سره لري څونه یې بد در څخه راځي او بل مقابل موږ څونه دوست لرو څونه یې اطاعت کوو د سورۃ بنی اسرائیل د شپږم نمبر آیات واوري شیطان وویل لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنكن ذريته إلا قليلا يعني كدي زاد قامت روزي بريشو ولم سبوكم لأحتنكن ذريته إلا قليلا تاسي بوهيجي تي أحتنكن معنى تشيدا ديرة ترخا جملة دا كموش بوسو دا موش تشكنزل دي په والله شیطان شکنزل راته کوي یعنی زه به په خوله کې قیزه ور واچوم زه به پر سپورم او هرې خواته چې زما زړه غواړي بیایم به ډیره بده جمله ده شیطان وایي لکه چارپایان او بودگان داسې به بیایم زه به د هر یوه په خوله کې قیزه ور واچوم زموږ رب ته وایي ته نه وایې چې ما بني آدم مکرم کړی دی ورونو الله عز وجل ده سورة بني إسرائيل پا اويا نمبر آيات كي فرماي ولقد كرمنا بني آدم يعني پا تحقيق خام خام مش بني آدم مكرم کري دي نو شيطان واي تبا ويني چزا پا داغ مكرم بني آدم سكوم ده هر يو پخلو كي با قيزة ورواجهوم او سرنگ چزا غوالم هغبا پا كوم زبورتوائم لارس داغ گناوك دي با هم رهيوي هغبا كوي او زبه پر خاندم بیا به ورته وایم لارسه دغه وکه دی بزی او هغه بکوي او بیا نو الله عز وجل د شیطان په باره کې د سوره سبا په شلم نمبر آیات کې فرمایي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين یعنی خامخه رشتہ وخت پر دوی ګمان د ابلیس پس دوی ټول د ابلیس متابعت وکي بیل ویډل د مؤمنانو ورونو د ابلیس کم ګمان د انسانانو په باره کې پر ځای وخت او صادق سو د انسانانو په باره کې د ابلیس ګمان چی شو څه بدرتو مثلا تا دغه فتا واورید او یا تر دې د مخه دی د وعظ او دینی خبري او ریدلید خمخاج او ریدلید شه کم وخت چې تا حق او د دین خبري واورید څنګه تی وکي د څه عمل نه تی وکي مګر د ابلیس ګمان ستا په باره کې بل شی وو ولیا زه دې شپې جنم چې زه فقط یو اشاره درته وکم فورا او د ستیرا په سکهجه او متابعت میکوي وروره په دغه حال او کیفیت راضیه تاسو ما څخه مخه پکېږه دا زه د ځانه څخه نه وایم بلکې دا قران دی چې دغه سوای زه فقط د آیات تشریح بیانوم ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه یعنی د دوی په باره کې د ابلیس ګمان پر ځای وو الله عزوجل فرمایي واقعا هم دوی داسې و چې ابلیس فقط ورځخ کړ دوی بیا په هغه کار کې لوېدل وو یو د مړانی خاون نسته چې وی ابلیس ته وای یا زه د دوغو کارو نه يم هو دا صحیده چې وخت خطا وزم وروره زه او ته بلکې موږ ټوله یو وخت غلطی شو مګر د همیش د پاره باید نسو غلط شیطان ته وای ابلیس داسې نه ده چې ته فقط د یو کار راته وای او زه بیا په هغه کې لوېدلې ته نسه کولای چې زما په خوله کې قیزه راواچوي چې زه دی یو چارپای او حیوان غوندې پاتسم چې ته مې هرې خواته بیایې او زه دي درسره رهیم شیطان موږ قیزه کوي او کشوي مو چې د جهنم په اور کې مو وغورځوي زه او ته باید ویښ او بیداره سو نوی ژوند شروع کو د شیطان قیزه د ځانه څخه لیرې کو زه او ته باید د شیطان غلامان او بندگان نسو الا قلیلا من عبادک الصالحین هو ځینې داسې خلق سته چې د شیطان متابعت نکوي داسې خلق سته چې شیطان هیڅ کله نسی کولای چې ودوی ته د قیزه اچولو د پاره ورنږدې سي که څه هم شیطان کوشش کوي چې هغه هم په خپل قید او قیزه کې راولي مګر دا کار د دوی تر قدرت لوړ وي هیڅ نسی ورنږدې کېدلای خو بل مقابل داسې خلق هم سته چې خپل غاړي او ځامي د شیطان و قیزه ته تسلیم کړي وي او په کلو یې شیطان د خپل خوشی پر لار بیایي ورونو راتلونکي بحث ته شه متوجه سي چې شیطان زموږ سره څنګه معامله کوي شیطان موږ ته اووه ځنځیره ایښي دي یا پر اووه بندرو راته ولاړ دی اصلا شیطان زموږ څخه څه یا زموږ د پاره څه شي غواړي شیطان زموږ د هر یوه د پاره دا غواړي چې جهنم ته مداخل کړي یا دا غلطه ده شیطان موږ جهنم ته نه داخلوي بلکې د جهنم وقار و آخر او پای ته مداخلوي دا یو کوشش دی چې همیشه د جهنم په تل او قار کې پاتې سو ته داسې نس وی چې د جهنم وقار ته داخل وقار ته دی داخل کې دا نو غواړي چې د جهنم و ما بین ته دی داخل کې ګوري درجه پر درجه دښمنی را سره روانه ده ته داسې نسبه چې د جهنم وقار ته دی داخل کې بیا نو څه غواړي بیا نو غواړي چې د جهنم و ما بین ته دی داخل کې ته وای یا د جهنم ما بین ته هم نه داخلېږي شیطان وای غواړم چې د جهنم وسند ته دی داخل کم خو ته ټینګ سي وای یا زه اصلا جهنم ته نه داخلېږم زه داسې کار او عمل نه کوم چې هغه دې ما جهنم ته داخل کې شیطان وای شه که پر دې نسوم کامیاب چې جهنم ته دې داخل کم جنت ته به نسې راڅخه داخل بلکې د اعراف د خلقو څخه به دې کم چې د جهنم او جنت په مابین کې یو ځای دی خو ته ورته وای یا یا ابلیس یا شیطان زه د خپل رب اطاعت کوم زه غواړم چې جنت ته ولاړسم اوس نو ته داسې عمل کوې چې په هغه سره جنت ته ځې دلته خو نو د ابلیس وظیفه پای ته ورسېده تا ځان ځینې خلاص کړي نور نو ستا څخه څه غواړي ځکه ته داسې عمل کوې چې په هغه سره ته د جنت لایق ګرځې یا ورور تر اوسه لا د شیطان کار پاته دی نور نو څه غواړي غواړي چې فردوس اعلی ته نسي ولاړ بلکې د جنت په څنډه یا مابین کې پاته سي ورونو تاسې پوهیږئ چې شیطان ستاسې سره څونه او څنګه د دښمنۍ معامله کوي خو بیا هم تاسې خپل ځانونه ور تسلیم کړي دي اولا شیطان غواړي چې تا د دوزخ وتل او آخر ته ورولي د دې څخه چې ځان خلاص او خطا کوي دی در سره پاته او در سره اخته دی پر اوو زنځیرانو درته ولاړ دی په اول زنځیر کې غواړي چې د دوزخ پای ته دې ورولي دا دې نه کړه قبوله دوهم زنځیر درته اچوي ممکن په هغه کې بند سي که تر هغه هم تیر سوې درېم زنځیر درته اچوي ها ها ها دغه سي تر اوو زنځیرانو پورې که تر دغه اوو زنځیرانو تیر سوې جنت فردوس ته داخل سوې زه به اوس دغه اوه زنځیره در وښیم او تاسې اورېدونکي هر یو د خپل ځان سره وګوري چې په کم زنځیر کې بند یاست یا پر کم زنځیر ولاړ یاست پر اول زنځیر شیطان درته وایي کافر سه ته ورته وایي یا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الحمد لله د جهنم د قعر او تل څخه خلاص وي پر اول زنځیر شیطان ناکام سو پر دوهم زنځیر درته وای الله لره شریک ونیسه ته وایې یا الحمدلله زه هیڅ وخت الله لره شریک نه نیسم خو ګای وخت د ځینو خلقو څخه شرک پیښیږي هغه څنګه ورونو اصلا شرک قسمونه او درجه لري د شرک د قسمو یا درجو څخه یو هم داده چې یو څوک یا یو شی په داسې مرتبه او درجه کې قبول کړي لکه زموږ د رب عز وجل درجه مثلا یو ځوان غواړي چې د انجونو سره تعلق او دوستي ولري او دا قصه د په ژوند کې دونه خوږه او په زړه پوري سي چې د په ژوند کې هغه مهم کار دغه وي دونه ورته مهم او خوندور سي چې چرت او فکر یې ټوله په هغه مشغوله وي او دا کار داسې سي لکه د رب دغه کار ته چې هر شی پایده رسوي هغه کار کوي الله عز وجل د سورة فرقان په دروس الویش تنبر آیات کې فرمایي ارائیت من اتخذ الهه هوا یعنی ته په هغه چا خبر یې چې د دوی خوشه د دوی مزاج د دوی خواهشات د دوی رب او معبود وي هر چیرې چې د دوی غوښتنه او خواهش دوی بیایي دوی هم پر هغه طرف رهي وي د ده رب او معبود د ده مزاج وي نن ورځ د ده مزاج او خواهش څه ورته وایي دی په هغه پسې دی نو ځکه د قیامت په ورځ به پر ټولو انسانانو غږ وسي چې هر څوک دې د هغه چا تر شا ودرېږي چې ده یې عبادت کاوه د ځان اله او معبود یې ګرځولی و نو هر چا چې د هر چا یا هر شی عبادت کړی وو هغه خپل اله او معبود ګرځولی وو د هغه تر شا به درېږي هو موږ مسلمانان ټوله د الله عزوجل د پاره درېږو مګر هلته به داسې خلق هم وي چې څوک د پیسو تر شا درېږي ځکه د ده په ژوند کې د ده هم او غم ټوله پیسه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تعس عبد الدینار و الدرهم رواه البخاری یعنی د دینار او درهم بنده هلاک سو عبد الدینار و الدرهم دا د لمانځه عبودیت نه دی دا د شوق او علاقه بندگی ده نو څوک د پیسو تر شا درېږي څوک په د موډ او پیشن تر شا درېږي کیسنجور چې د موډو مشر او استاد دی هغه مخته ولاړ وي دی به تر شا ولاړ وي شیطان خو اول ویل کافر تا ویل یا بیا ویل الله لره شریک ونیس د دغه حل او چاره څه ده حل یې دا دی چې زموږ رب تر ټولو غوښتنو او خواهشاتو د مخه کوم څونه چې مې په وسه پوره وي د خپل رب اطاعت کوم په خپلو نفساني غوښتنو او خواهشاتو پسې نه ګرځم خپل غشتنه د رب عز وجل تر امر نه د مخ کوم. هو خطا را څخه پیښیږي، طبعا غلطیږم، خامخا ګناه را څخه کیږي، مګر د خپل رب تر اوامرو بل شی نه د مخ کوم او نه بل شی زما تر رب و ما ته افضل او محبوب دی. شه تر دوو زنځیرانو خو تیر سوې، درېیم زنځیر ته راغلې. ستا په خیال دلته به څه درته وایي؟ وایي کبیره ګناهونه وک، تو خو نه کافر یې نه مشرک، مګر دا یوه ګناه ده، ویکه، مثلا زنا، شراب، غلا او داسې نور. شه د دې څخه څنګه ځان خلاصوې؟ که داسې یو شی در څخه پیښ سي، د دې علاج توبه ده. یا خو اصلا الله عز وجل د اولې ورځې څخه د لویو ګناهو څخه ساتلی یې، یا به توبه ځینې کاږي. که په صدق او اخلاص پر یوه لو ګناه توبه وکاږي، لکه هغه ګناه چې دې نوي کړې، هغه ستا د دفتر څخه پاک سوه. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کوونکی یعنی په صدق او اخلاص سره توبه کوونکی د ګناه څخه داسې دی لکه ګناه چې نوي کړې. پر درېیم زنځیر دې هم ځان خلاص کړي. څلورم زنځیر ته راغلې، دلته درته وایي صغیره ګناهونه کوه، کافر نسوې، مشرک نسوې، لوی ګناهونه نه کوې، یا خو دې توبه ځینې وکړه. دا صغیره ګناهونه څه پروا لري؟ هغه ښځه پر لار تیریږي، ورته وګوره. دا دونه خبره نه ده، او د دې په مثل نور کوچني ګناهونه. نو شیطان په دغو کوچنیو ګناهو ستا رب پر تا په قهر کوي. تاسو پوهیږئ چې سیلاب د ساسکو یا قطرو څخه جوړیږي او غر د شګو څخه جوړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: اياكم ومحكرات الذنوب فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه احمد. يعني د کوچنیو ګناهو سره پام کوي، د کوچنیو ګناهو څخه ځانونه وساتي، ځکه دغه کوچنی ګناهونه پر یو چا جمع کیږي، سره یو ځای کیږي تر څو چې هلاک کی. اوس نو شیطان وایي صغیره ګناهونه وکه، او موږ ټوله صغیره ګناهونه کوو. د دې حل څه دی؟ د دې حل توبه او استغفار، لمنځونه او عبادتونه دي. دغه شیان دي د صغیره ګناهو څخه پاکوي. تر څلورم زنځیر هم تیر سوې، پنځم زنځیر ته راسه. سبحان الله، اوس لا هم د شیطان کار پاته دی. ویل کافر سه، تا ویل یا، ویل الله ته شریک ونیسه، تا ویل یا، کبیره ګناهونه وکه یا صغیره ګناهونه وکه یا، د هغو څخه د خلاصېدو دپاره توبه او استغفار وایه. دغه وه، نور نو څه شي پاته دي؟ یا تر اوسه نور زنځیران هم پاته دي. پر پنځم زنځیر درته وایي وخت دې عبس او ضایع که. دا ولې؟ ځکه اصلا ته ګناهونه نه کوې. نو چې ګناه ونه کې، په څه شي مشغوله کېږې؟ معلومه خبره ده، په طاعت او عبادت. یا شیطان نه غواړي چې ته عابد او تائع انسان سي. نو د طاعت او عبادت د منع کولو دپاره ښه لار دا ده چې وخت دې عبس تیر کړې. مثلا په تلویزیون کې خو فلمونه نه وینې، نو وایي د سپورت یا حیواناتو چینل ونیسه، او د مازیګر د 15 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې ورته ناست اوس، یا ګیمز راوړه، یا ورقې کوه، یا څلیرویشت ساعته په تلیفون مشغوله اوس، یا کمپیوټر ته کښېنه لوبې پکوه، یا همیشه بې پایدې او بې معنا مجلسونه کوه. دا ټوله او د دې امثال هغه شیان دي چې ستا وخت در ضایع کوي، او شیطان هم دا غواړي، ځکه ته هغه څوک یې چې ګناهونه نه کوې. او که بیا چیرې یو وخت ګناه در څخه پیښه سي، پر هغه توبه کاږې او استغفار وایه. او شیطان غواړي چې بیا هم جنت ته نسې ولاړ، نو وایي څه وکه، وخت دې ضایع که. او دا هغه زنځیر دی چې شیطان ډیر معقول انسانان پکښې راګیر کړي دي. ښه، که بیا هم د هغه کسانو څخه سوې چې وخت دې هم نه ضایع کاوه، او شیطان ته دې وویل یا وخت هم نه ضایع کوم، بلکې خپل ټول وختونه په صحیح تقسیم اوقات سره ویشم، نو شپږم زنځیر درته اچوي. دلته بیا څه درسره کوي؟ په هغه شي دې مشغوله کوي چې د هغه اهمیت په اسلام او عباداتو کې کم وي. ورونو، تا تاسې ته معلومه ده چې اسلامي او ایمانی کارونه هر یو ځانته مرتبه او درجه لري، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي: الايمان بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماته الاذى عن الطريق. یعنی ایمان څوش په تحسه او شعبه دی چې تر ټولو ښه او بهتره یې د لا اله الا الله ویل دي، او تر ټولو کښته یې د لارې څخه د آزار استکول دي. نو د دې حدیث شریف په استدلال سره دا معلومه خبره ده چې اسلامي عبادتونه او مسؤلیتونه هر یو ځان ته مرتبه او درجه لري، ځینې په اجر او ثواب کې لوړ دي او ځینې کښته. نو شیطان که په نورو تیرو سو زنځرو کې پر تا نسو کامیابه، په شپږم زنځر کې دا وظیفه ده چې د هغه شي څخه دې راوګرځوي چې ډیر ثواب او ډیر اهمیت لري، او په هغه شي دې مشغوله کې چې ثواب او اهمیت یې په اسلام کې لږ وي. چې په دغه زنځر کې اکثره متدین مسلمانان بند شوي دي. ته به یو څوک ووینې چې ډیر مهم کار یې پرې ایښی دي، خو د لارې څخه ډبرې ایسته کوي. که ته پوښتنه ځینې وکړې چې دا څه کوې، وایي دا د ایمان د شعبو څخه یوه شعبه ده، د لارې څخه د خلقو د آزار شیان لرې کوم. وروره، تر دغه مهم کارونه سته، هغه دې هېر کړي دي. دغه څوک په اولویاتو کې ګډوډ سوی دی، دا د شیطان شغل دی چې اعلا او ادنا یې درڅخه ورک کړه، لوړ عمل په کښته درجه کې در ښکاره کوي او کښته عمل په لوړه درجه کې. دا ولی؟ ځکه په لوړ عمل کې ثواب ډیر دی، او په میانه عمل کې میانه ثواب دی، او په کښته عمل کې تر هغه هم لږ ثواب دی. نو شیطان غواړي چې ته د هغه لږ ثواب عمل وکې او هغه ډیر ثواب ته دې نه پرېږدي. اوس مو ولیده چې شیطان تر کومې اندازې ستاسې سره دښمني لري. اوس نو که ته غواړې چې ته په دغه زنځیر کې هم شیطان نسی کامیابه، نو څه باید وکړي؟ د علماو څخه پوښتنه وکړه، د هغو کسانو څخه پوښتنه وکړه چې پوهیږي چې د عمل ترتیب در وشي. هو، نن ورځ داسې ځوانان سته چې د دین سره علاقه لري، په ښو کارو پسې ګرځي، خو د اعمالو ترتیب نه وي ور معلوم. اعلا یې پرې ایسي وي، په ادنا مشغوله وي، چې دا صحیح لار او طریقه نه ده، بلکه د اعمالو د ترتیب پوښتنه وکړه چې زموږ رب چشي تر چشي د مخه کړی دی، کم عمل ډیر مهم دی او د کم عمل اهمیت لږ دی. خیر، که پر دې زنځیر هم کامیاب سوې، اوس نو شیطان ته نور څه نسو پاته، فقط یو آخرنی زنځیر ورته پاته دی. اوس نو ورونو، تاسې د ځان سره وګوري، څوک دی چې تر شپږم زنځیر پورې سالم رسیدلی دی، څوک په دوهم زنځیر کې بند دی، څوک په دریم، څوک په څلورم. خو انشاء الله داسې کسان به هم وي چې تر دغه شپږو زنځیرانو سالم راتیر سوي وي. نو وهغو کسانو ته وایم چې په دغه ټولو زنځیرانو کې پر شیطان کامیاب سوې، شیطان ته بل شی نه دی پاته بېله آخرني زنځیر څخه. په تیرو ټولو زنځیرانو کې نسو در باندې کامیابه، اوس نو پر اووم زنځیر درته ولاړ دی چې دغه اوومه تلکه یا زنځیر یې ډیر خطرناک دی. هغه څه شي دی؟ شیطان خو خپل ټول چمونه درته وکړه، فایده یې نه ور ورسول. اوس نو مخ په مخ در سره جنګیږي، هغه داسې چې نور خلق در باندې مسلطه کې چې تا ستا په دین کې آزار کې. خامخا باید آزارونه ووینې. هغه څنګه؟ تو خو پر صحیح لار رهیه، نو خلق دی ولی زهیروی؟ دا د شیطان حرکت دی، خپل آشنایان، خپل وطنوال، د خپل ناستی او ولاړ خلق درته وپاروي. هغه درته وایي: فلانیه، ته اوس بل قسم سوې، ته اوس ملا او صوفي سوې، ته ډیر نصیحت کوې، ته د ملګرتیا وړ نه یې، ستا سره څوک دیږي؟ او یا وایي: ښه، ته هم اوس نصیحت کوې، ته داسې او داسې سوې، ته خو هغه سړی یې چې داسې او داسې دې کول. یا فرضاً په ښځو کې که یو چا د سطر او اسلامي لباس اغوستی وي، وایي دا صحرایان دي، دا په موډ او پیشن نه پوهیږي، دا مهمانی او عادت مخ خبروي، د ځان څخه ملا جوړ کړی دی، یا وای دا په عصر الحجر کې ژوند کوي، او داسې نور ډیر خبرې سته. ورونو، اصلا دا خبرې دوی نه کوي، بلکې دا د شیطان حرکت دی چې دغه خبرې پکوي او غواړي چې تا په دغو خبرو د لارې واړوي، او ته په خپل ځان کې دا حس کې چې زه ضعیفه یم، د خلقو د دغه آزار او مقابلې طاقت نه لرم، ځکه دا د شیطان هغه آخرنی اسلحه ده چې ستا په مقابل کې استعمالوي، او ستا د ایمان پر اندازه ستا آزارول زیاتیږي. هر څونه چې ته صالح او عابد کیږي، هر څونه چې ستا ایمان قوي کیږي، په هغه اندازه دغه آزارونه ستا په مقابل کې درسره زیاتیږي. ان شاء الله اوس د شیطان دښمنی او عداوت شدر معلوم سو، او زموږ د هر یو سره د دغه اوو زنځیرانو څخه پر یو زنځیر اخته او مشغوله دي. ښه ورونو، اوس خو نو آدم علیه السلام په جنت کې اوسیږي، او ابلیس غواړي چې د جنت څخه یې وباسي. نو یې څنګه وباسي؟ الله عز وجل د سورة الاعراب په 19 نمبر آیات او وروستنوی آیاتو کې فرمایي: ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ورونو، په دغه آیاتو کې زموږ د بحث او مقصد آیاتونه 15 آیات دي، خو زه به د آیاتو د هرې جملې د ترجمې سره ستاسې توجه و قرآني تنبیهاتو ته راواړو. دا چې الله جل جلاله فرمایي: یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة، یعنی الله عز وجل و فرمایل: ای آدم، و اوسیږه ته او ستا زوجه په جنت کې. ولې داسې ونه فرمایل یا آدم اسكن جنة، یعنی ای آدم په جنت کې و اوسیږه؟ دا ځکه چې جنت بیل زوجه خوند او مزه نه لري. تاسو و دغه قرآنی اشاراتو ته متوجه سوی یاست؟ جنت بیل شذي جنت نه دی، نو خامخا بایستا شده هم ستا سره وی چې پوره او کامله خوشحالی درته حاصله سي. یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه. ورونو، وای خبره تر خبرې پورې یادیږي. نو دلته به دغه یو بل شی هم درته ووایم، هغه دا چې په خلقو کې مشهوره ده چې د جنت په نعمتو کې خوندور شی او لوی نعمت حور العين دی. داسې نه ده؟ هو داسې ویل کیږي، مگر یا دا خبره غلطه ده. په جنت کې خوندور نعمت دغه ستاسې د دنیا ښځې یا زوجاتې دي، ځکه دغه د دنیا ښځې د حور العين بیبیګانې وي. الله عز وجل د سورة الواقعة په 15 نمبر آیات او وروستنوی آیاتو کې فرمایي: انا انشأناهن انشاء، یعنی بشک موږ نوی پیدا کړی دي دغه د دنیا ښځې په ښه پیدایش سره. ورونو، دا قول د نرانو په باره کې نه دی ویل سوی، بلکې دغه د دنیا ښځې دي چې په ډیر زیات شایست او جمال سره جوړیږي. هو، دا به په خپل هغه ښځې وي، هغه شکل او هغه کړوړه به وي، مگر د شایست په ډیر ښه شکل او صورت کې به وي، د نور ډکه چهره به وي، لکه په مشک چې وایي فلانی نمکی دی، یعنی ښه ایسي. دغه د دنیا ښځه به په جنت کې داسې شایسته وي چې خپل خاوند یې وویني، ورته وایي به: ته څوک یې؟ دا به وایي: زه ستا ښځه یم. دی به وایي: یا زه خپله ښځه ښه پیژنم، زما ښځه هیڅکله داسې شایسته نه وه. انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، او ګرځولي مو دوی پیغلی. دغه د دنیا ښځې به په جنت کې ټوله بکرې یا پیغلې وي. عروبن اترابا، تاسې پوهیږئ چې د عروبن معنا څه شي ده؟ ډیر عجیب لفظ دی. که ته د لغاتو قاموس وګورې او په معنا یې پوسه، په تعجب کې بسې. وایه به چې په قرآن مجید کې دغسې الفاظ ته عروبن، یعنی د عشق او محبت په پن کې استادانې، چې د ګلو او تانو خبرې به هیڅ کله نه کوي، بلکې ټوله خبرې به زړه کشون کې او د محبت ډکوي. رونو، هو، د حور العين نشأت او روزنه په جنت کې سوي ده، مګر د دې دنیا شذي اصلا جنت د دوی د پاره جوړ سوی او پیدا سوی دي، نو خامخا باید مکرمی او محترمی وي. بیرته و خپلې قصې ته راځم. الله عز وجل وفرمایل یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، پاتې آیات څه وایي؟ فکلا من حيث شئتما، او خورکوي د هر ځای څخه او د هر شي څخه چې ستاسې خوښه وي، ټوله جنت او میوې یې تاسې ته حلال دي. ولا تقربا هذه الشجره، او ودغه یوې درختې ته مور نږدې کېږي، نور ټول جنت درته حلال او ستاسې دپاره دی، فقط دغه یوې درختې ته مور نږدې کېږي. ورونو، راسئ په دې دنیا کې زموږ او ستاسې په ژوند کې وګورئ، ډیر شیان حلال دي که حرام؟ ډیر شیان حلال دي. د مثال پر ډول د چښلو شیان چې مشروبات ورته ویل کېږي راواخله. محترم ورونو، څرنګه چې فتنه د بحث تر تمامېدو د مخه و پای ته ورسېده، نو د بحث پاته حساب پر راتلونکي دوهمه فتنه کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل